श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के छह श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सातवें श्लोक की चर्चा आज होनी है, जो द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा था, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों भी मोक्ष संपादक हैं, मोक्ष के साधन हैं ज्ञान द्वारा। तो कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान परस्पर विरोधी होने से तो कर्म संन्यास और कर्म स्वरूपतः विलक्षण है और भिन्न पुरुष कर्तृक भी है, तो इनका फल भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए पंचम श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान सहित संन्यास सांख्य शब्दित जिस फल को प्राप्त कराता है वही फल योग शब्दित कर्मानुष्ठान से भी प्राप्त होता है। फलतः कर्म ज्ञान सहित कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान एक है, यानी भिन्न भिन्न फल वाले नहीं, एक फल वाले हैं। ऐसा जो जानते हैं वे शिष्ट हैं, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन भाव के विषय में संशय विपर्य रहित सम्यक ज्ञानवान है। इतना है कि ज्ञान सहित कर्म संन्यास ये ज्ञान का अंतरंग साधन है, कर्म अनुष्ठान बहिरंग साधन है। तो कर्मानुष्ठायी भी कर्म का जो प्रयोजन है, चित्त शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य, उसके पश्चात जब वेदांत विचार का अधिकारी होता है तो उपरति से संपन्न होता है, उपरति ही ज्ञान सहित कर्म संन्यास है। और फिर वेदांत विचार करता है, सम्यक ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। यह योगी भी उसी स्थान को प्राप्त करते हैं, ये कहते समय अभिप्राय है भगवान का और शास्त्र का। तो कहा तब तो कर्मयोगी उपरति शब्दित सर्वकर्म संन्यास द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होता है और ज्ञान सहित कर्म संन्यास जिसका हुआ है वह सम्यक ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। तो सम्यक ज्ञान सहित संन्यास ही कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ हो गया। तो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यति ये कहना फिर अयुक्त प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा गया कि अर्जुन ने जिस कर्म संन्यास की संन्यास और कर्मानुष्ठान में से एक के प्रशस्यतरत्व को जानने के लिए प्रश्न किया है, उस कर्म संन्यास की अपेक्षा विशिष्टता अर्जुन के अभिप्राय के अनुसार भगवान ने बताई है। अर्जुन ने केवल कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों में से प्रशस्यतर कौन है, इस जिज्ञासा से प्रश्न किया है। और भगवान ने केवल कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को विशिष्ट बताया है, और उसमें फिर अर्जुन के अभिप्राय को त्यागे बिना अपने अभिप्रेत अर्थ को भी बताते हुए ज्ञान सहित कर्म संन्यास को तो कर्म अनुष्ठान की अपेक्षा वेद भी उत्कृष्ट मानते हैं ज्ञान का अंतरंग साधन होने से। इसलिए उपरति बाद में आती है, पहले कर्मानुष्ठान आता है, और उसे श्रेय का साधन बताया सांख्य शब्द से। सांख्य शब्द से अपेक्षित है ज्ञान सहित संन्यास, और वह ज्ञान सहित संन्यास ही षष्ठ अध्याय में क्या नाम छठे श्लोक में ब्रह्म शब्द से भी कहा गया है जो विशिष्ट है। उसका तो साधन है कर्मानुष्ठान, ज्ञान सहित कर्म संन्यास का, और कर्मानुष्ठान तथा उपासनाएं रूपी साधन से संपन्न जो होगा वही ज्ञान के अंतरंग साधन, सम्यक ज्ञान के अंतरंग साधन ज्ञान सहित संन्यास को ठीक ठीक संपन्न कर सकता है, वैराग्य प्रयुक्त संन्यास को संपन्न कर पाता है। और जिसके पास कर्म उपासनाएं नहीं है उसे वह प्राप्त नहीं हो पाता, यानी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार द्वारा कर्मयोग तथा ज्ञान सहित संन्यास इनका साध्य साधन भाव छठे श्लोक में भगवान ने बताया है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः, इससे व्यतिरेक बताया। तो जो अयोग है का मतलब योग शब्दित कार्यक्रम संघात की शास्त्रीय प्रवृत्ति रूप कर्मानुष्ठान और मानस कर्म रूपी सगुण उपासनाएं इनसे रहित है। योग शब्द से तो कर्म और उपासनाएं दोनों को लिया गया, और अयोग शब्द का अर्थ है योग जिसके पास नहीं है, का मतलब कर्मानुष्ठान भी नहीं है और उपासनाएं भी नहीं है, अर्थात अकृत कर्मा है अकृत उपास्ती है। उसे ज्ञान सहित संन्यास प्राप्त करना कठिन है, साधन नहीं है, तो साध्य जो ज्ञान सहित संन्यास विवेक पूर्वक संन्यास वो नहीं हो सकता। और जो योग युक्त है यानी कृतकर्मा है और मुनि है का मतलब उपासक है, वह न चिरेण का अर्थ है शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को प्राप्त कर लेता का अर्थ है ज्ञान सहित कर्म संन्यास को प्राप्त करता है, का मतलब कृतोपास्ति कृतकर्मा ही विवेक पूर्वक संन्यास ठीक ठीक संपन्न कर सकता है, उसके जीवन में वह साधना साध्य आता है। कर्म और उपासना का साध्य है ज्ञान सहित संन्यास। उपरति उसके जीवन में ठीक ठीक उपरति आएगी। जो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन में ही प्रवर्तक बनेगी, बाह्य प्रवृत्तियों से तो उपरत हुआ लेकिन अभी अज्ञानी है, कृतार्थ नहीं है, तो कृतार्थता का साधन जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के जिन साधनों का अनुष्ठान शेष है, श्रवण मनन निधिध्यासन का आत्मान्वेषण बाकी है, आत्मान्वेषण है विचारणा और तनुमानसा नामक जो ज्ञान की सात भूमिकाओं में से द्वितीय तृतीय भूमिका, शुभेच्छा तनुमानसा और शुभेचारणा तनुमानसा, तो शुभेचार शुभ विचारणा और तनुमानसा में वही प्रवृत्त हो पाता है जो ज्ञान सहित सन्यास संपन्न है। इसे एक प्रकार से कहा कि योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। अब सप्तम श्लोक का अवतरण लिखते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन, तो जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में कर्मानुष्ठान को अपनाता है, कर्म कृतोपास्ति और कृतकर्मा बन जाता है, योग को अपनाता है सम्यक दर्शन के साधन के रूप में, तब उसे अवश्य ही सम्यक दर्शन होता है और उस सम्यक दर्शन से फिर कर्म से लिपायमान नहीं होता, बंधन में नहीं आता, अपितु सम्यक दर्शन का फल जो मोक्ष है वह पा लेता है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्ति उपायत्वेन, यानी योगम करोति उपायत्वेन, ऐसा लगाना। तो सातवें श्लोक का उच्चारण किया जाए, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो योग युक्त इसमें भी योग शब्द का अर्थ कर्म और उपासनाएं दोनों लेना, तो योग युक्त है का मतलब निष्काम कर्मानुष्ठान और उपासनाओं से युक्त है, अर्थात कृतकर्मा है कृतोपास्ती है, योग युक्त शब्द का अर्थ निकलेगा जो कृतकर्मा है कृतोपास्ती है। तो कृतकर्मा होगा तो उसका फल बताया जा रहा है विशुद्धात्मा, कृतकर्मत्व और कृतोपास्तित्व का ज्ञापक है कर्म का और उपासना का फल उसके जीवन में दिखेगा। कर्म और उपासना का फल है चित्तगत मल विक्षेप की निवृत्ति, चित्त शुद्ध रहेगा और विक्षेप रहित रहेगा, समाहित रहेगा, वो योग युक्तत्व का फल है। उसे बताते हैं विशुद्धात्मा। विशुद्ध है यानी मल विक्षेप रहित है, आत्मा यानी अंतकरण, यहां आत्मा शब्द अंतकरण के लिए है, आत्मा की उपाधि होने कारण अंतकरण भी आत्मा शब्द से कहा जाता है। जैसे कार्य स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को भी पुरुष कहते हैं, पुरुष की उपाधि होने से 15वें अध्याय में क्षर पुरुष है ये, और कारण शरीर भी पुरुष की उपाधि होने से वो भी पुरुष है, उसे अक्षर पुरुष कहा गया। ऐसे आत्मा की उपाधि होने के कारण अंतकरण को भी आत्मा शब्द से कहा। तो विशुद्ध है यानी मल विक्षेप रहित है, आत्मा यानी चित्त जिसका, वो है विशुद्ध आत्मा, विक्षिप्त चित्त नहीं है, मलिन चित्त नहीं है। तो यदि चित्त की मलिनता और विक्षेप विद्यमान है और माने अपने आप को कि हम योग युक्त हैं, तो ये स्वयं को ही धोखा देना जैसा है। हमने पूर्व जन्म में ही निष्काम कर्म किए हैं, उपासनाएं की हैं, ऐसा मान करके निष्काम कर्म से उपरति ले लें, उपासनाओं से उपरति ले लें, कोई जरूरत नहीं करने की हमें, और लेकिन चित्त में मलिनता वैसी ही है, चित्त में विक्षेप वैसा ही है, तो ये अपने आप को कृतकर्मा और कृतोपास्ती समझना, योग युक्त समझना, किसी अन्य को धोखे में डालना नहीं, अपने आप को ही धोखे में डालना जैसा हो जाता है। तो उसका फल है विशुद्धात्मत्व, और जिसका चित्त शुद्ध होता है उसका शरीर उसके वश होता है, उसके अधीन होता है। तो विशुद्ध चित्तत्व का फल है विजितात्मत्व, जितेंद्रियत्व। ये बताया जा रहा है कि विजितात्मा, यहाँ आत्मा शब्द शरीर के लिए है, तो विजितात्मा है का मतलब वशीकृत देह है, शरीर उसके वश में रहता है, वह शरीर के वश में नहीं रहता। शुद्ध चित्त की पहचान है और इंद्रियों के भी अधीन नहीं होता, नहीं चाय पियेंगे तो सिर दर्द होगा, नहीं फलाना करेंगे तो नींद नहीं आएगी, ये नहीं होगा, ये सब अशुद्ध चित्तता का ज्ञापक है, व्यसनों के अधीन रहना, ये ज्ञापन करता है कि अभी विशुद्धात्मत्व नहीं है। विशुद्धात्मा होगा, शुद्ध चित्त होगा, तो विजितात्मा होगा, जितेंद्रिय होगा। देह शुद्ध चित्त के अधीन होता है, उसकी इंद्रियां भी शुद्ध अधीन होती हैं। और ये चार विशेषताएं जिसमें होती हैं, इन चार विशेषताओं में पूर्व पूर्व है हेतु, उत्तर उत्तर है फल। योगिक तत्व हेतु है विशुद्धात्मत्व का, विशुद्धात्मत्व हेतु है विजितात्मत्व और जितेंद्रियत्व का, और ये जिसके जीवन में चारों विशेषताएं होती हैं, उसे ज्ञान हो ही जाता है। हमारी इंद्रियां हमारे वशीभूत नहीं हैं, शरीर अपने अधीन नहीं है, चित्त विक्षिप्त है, मलिन है, और आलस होने के कारण जो गीता ने ज्ञान का साधनभूत कर्म बताया है, ऐसे शरीर में इंद्रियों में तमोगुण होता है, तामस होता है, और तामस जो है प्रमादी बना देता है। कर्तव्य जानता तो है शब्द ज्ञान होने से, लेकिन कर्तव्य में प्रवृत्त नहीं होने देता, प्रमाद प्रमादी बन जाता है। तो प्रमाद के कारण योग युक्तता भी नहीं है, तो सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता। और जिसके अंदर ये सब है वो अत्यंत सात्विक में ही ये सब हो सकता है। उत्तरोत्तर सत्वगुण उत्कर्ष को प्राप्त करता है, जो सात्विक है वही निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो सकता है, उपासनाओं में प्रवृत्त हो सकता है। राजस तामस संस्कारों से संस्कारित चित्त वाला व्यक्ति सहसा निष्काम प्रवृत्ति नहीं कर पाता, उसके लिए भी सत्व का उत्कर्ष जरूरी है। और फिर योग युक्त बनता है तो और अधिक सात्विकता आ जाती है। सत्वगुण को ही उत्तरोत्तर उत्कृष्ट करते रहना होता है, क्योंकि सत्वात संजायते ज्ञानम, 14वें श्लोक अध्याय में कहेंगे। और रजोगुण तमोगुण से अभिभूत जितना अधिक सत्वगुण होता रहेगा उतना ही जीवन असाधक रहेगा। साधक का उत्तरोत्तर जीवन उत्कृष्ट इसलिए होता है कि उसके रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से अभिभूत होते हैं, सत्वगुण को अपने प्रभाव में नहीं डालते हैं, अपितु सत्वगुण के अधीन रहते हैं। और सत्वगुण के अधीन रजोगुण तमोगुण है, इसकी पहचान है, वो प्रमादी नहीं होगा कर्तव्य के प्रति। जिस साधन का अधिकारी है उस साधन में समय का सदुपयोग करेगा। तो माना जाता है तमोगुण सत्वगुण के अधीन है और रजोगुण सत्वगुण के अधीन है यदि, तो वह जितनी अंतरंग साधनाएं हैं उनके प्रति अप्रमादी होकर के ठीक ठीक करता रहेगा। आसुक्ते रामृते कालम नेद वेदांत चिंतया, ये होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब ये चारों विशेषताएं आ जाती हैं, योग युक्त होता है, विशुद्धात्मा होता है, विजितात्मा होता है, जितेंद्रिय होता है, तो सर्वभूतात्म भूतात्मा बन जाता है। मतलब सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ है सम्यक दर्शी, जो आवरण का निवर्तक साधन है। दो प्रकार का आवरण है, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, ये भी दोष है चित्तगत, लेकिन वो अनुष्ठेय साधन से निवर्त्य नहीं है, ज्ञान से निवर्त्य है। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा बन जाता है, मतलब श्रवण मनन से उसे पहले परोक्ष निश्चय होता है, तो परोक्ष निश्चय ठीक ठीक हो जाए तो माना जाता है शुभ विचारणा संपन्न हो गई, ज्ञान की द्वितीय भूमिका रूढ़ हो गया हो। और ज्ञान की द्वितीय भूमिका रूढ़ हो गया, शुभ विचारणा संपन्न हुई, इसका ज्ञापक है उसे परोक्ष निश्चय ठीक ठीक रहेगा। वेदांत जो प्रमाण है, प्रमाण विषयक संशय विपर्य नहीं रहेगा, प्रमेय विषयक संशय नहीं रहेगा, तो परोक्ष निश्चय हो जाएगा, उससे असत्वापादक आवरण दूर होगा। तो वेदांत आत्मा का स्वरूप बताता है कि वो क्षेत्र अर्गिता भी क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और द्वितीय अध्याय में 12वें श्लोक से उपदेश का प्रारंभ करते हुए भी यही कहा सर्वे वयम अतः परम क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि से जो बात बता रहे हैं वही सर्वे वयम अतः परम से बताई है। ये बताया है कि समस्त कार्यकरण संघात का जो अंतर्यामी है साक्षी है वही क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप है, जीव का वास्तविक स्वरूप है। तो यहाँ सर्वभूतानाम आत्मभूत आत्मा येषाम यस्य एक वचन होने से यस्य लीजिए सर्वभूतानाम आत्मभूतः आत्मा यस्य स सर्वभूतात्मभूतात्मा ऐसा बहुव्रीहि समास करिए। सर्वभूत शब्द से लेना है सभी प्राणियों को, भूत यानि प्राणी 84 लाख प्रकार के जो प्राणी हैं हिरण्यगर्भ से लेकर के स्तंभ पर्यंत सर्वोत्कृष्ट योनि है हिरण्यगर्भ और सबसे निकृष्ट योनि है स्तंभ और इसके बीच वाली सभी योनियां हिरण्य ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सभी प्राणी सर्वभूत कहलाते हैं और उनकी आत्मा यानि वास्तविक स्वरूप प्रत्येगात्मा अंतर्यामी बन गया है। भूत का मतलब बन गया है तो बनने का अर्थ है अलग से कोई बनना नहीं होता, वो है ही है लेकिन बुद्धि में जब परिच्छिन्न कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से तादात्म्य करके परिच्छिन्न कार्यक्रम संघात में एक कार्यक्रम संघात रूप ही जीव अपने आप को महसूस करता है तब तक वह सर्वभूतात्म भूतात्मा होता हुआ भी अपने आप को वैसा अनुभव नहीं करता। इसलिए मान लेता है कि जितना शरीर है उतना ही मैं हूँ, अपने एक वेष्टि कार्यकरण संघात में ही अपना अस्तित्व मान लेता है, इसी कार्यकरण संघात का मैं भोक्ता हूँ स्वामी हूँ। उस समय भी वह है वस्तुतः सर्वभूतात्म भूतात्मा ब्रह्म ही है उस समय भी, लेकिन उसे अपनी ब्रह्म रूपता का अबोध है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जब योग युक्तत्वादि विशेषताओं से युक्त होता है तो उसे अपने सम्यक स्वरूप का बोध हो जाता है, सम्यक स्वरूप का जो दो प्रकार का बोध है उसके साधन है श्रवण मनन निधि ध्यासन। तो श्रवण मनन ठीक ठीक हो गया और विपरीत भावना नहीं है तो अप्रोक्ष ज्ञान ही होगा, और यदि विपरीत भावना है श्रवण मनन हो गया तो पहले परोक्ष निश्चय होगा, उससे असत्वापादक आवरण दूर होगा कि मैं सीमित कार्यकरण संघात मात्र रूप नहीं हूँ, ये स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के अंदर जो करण शब्दित सूक्ष्म शरीर है उतना मात्र नहीं हूँ अपितु ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सारे प्राणियों का जो प्रत्येगात्मा है वो मैं हूँ। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अहम ये निश्चय होगा, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सर्व क्षेत्र है यही सर्वभूत शब्दित 13वें अध्याय में इन्हीं को सर्व क्षेत्र कहेंगे, यहाँ पर सर्वभूत कह रहे हैं, और उन सब भूतों की आत्मा प्रत्यक्ष स्वरूप वो ब्रह्म है, वहाँ माम शब्द से कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं, और वही सभी क्षेत्रों में भगवान जो अपना स्वरूप बता रहे हैं सर्वक्षेत्रीय सुमाम विद्धि करके क्षेत्रज्ञ, और आत्मा शब्द से क्षेत्रज्ञ को लेना है, यहाँ पर जो अंतिम आत्मा शब्द है उससे लेंगे क्षेत्रज्ञ को, सर्व क्षेत्रेषु भारत में जो क्षेत्रज्ञ लिखा है, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत में क्षेत्रज्ञम है, यहाँ का अंतिम आत्मा शब्द का अर्थ, और वो भी शोधित तोमर्थ को लेना है, शोधित तोमर्थ का शोधित तदर्थ के साथ अभेद होता है, तत्त्वमसि वाक्य बताता है, यहाँ सर्वभूतात्म भूतात्मा शब्द से तत्त्वमसि वाक्यार्थ को बताया जा रहा है, सर्वभूतात्म सर्वभूतात्मा शब्द से कहा गया है तत्पदार्थ को, वही 13वें अध्याय में गीता में माम सर्व क्षेत्रेषु में माम शब्दार्थ है, और अंतिम आत्मा शब्द से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गतत्वमर्थ को कहा जा रहा है, जो क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा जाता है, और नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा में जनाधिप और त्वम शब्द से जिसको कहा वो यहाँ पर अंतिम आत्मा शब्द से कहा जा रहा है त्वमर्थ, और वहाँ नत्वे वाहम जातुनासम में अहम शब्द से जिसको कह रहे हैं स्वयं भगवान, वो यहाँ पर सर्वभूतात्मा शब्द से कहा जा रहा है, भगवान के लिए अहम अर्थ तो सर्वभूतात्मा है ना, तो ये तत्पदार्थ और तोम पदार्थ हुआ, और बीच में जो एक दो आत्माओं के बीच में एक भूत शब्द आया है ना, यहाँ दो भूत शब्द हैं दो आत्मा शब्द हैं, तो पहला वाला भूत शब्द तो प्राणियों का वाचक है, दूसरा वाला भूत शब्द एक प्रकार से एकत्व को बताता है, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो असि शब्द है वो दोनों के अभेद को बताता है ना, यहाँ भूत बता रहा है, वहाँ असि में असभुवि धातु है और यहाँ भू धातु है सत्ता अर्थ में, दोनों का एक अर्थ होता है, इसलिए एकत्व को बताता है, तो सर्वभूतात्मा शब्द का अर्थ निकला तदर्थ, और अंतिम आत्मा शब्द का अर्थ हुआ त्वमर्थ, वो भूत है का मतलब एक है, असि शब्द जैसा बता रहा है, इसलिए सभी प्राणियों की प्रत्येक आत्मा जो है वो कौन है, वो है ब्रह्म, सभी प्राणियों की प्रत्येक आत्मा, और वही बन गया है यानी अनुभव में आ रहा है अपना आत्मा यानी स्वरूप, जिसको जिसको मैं के रूप में अपनी उपाधिभूत क्षर पुरुष या अक्षर पुरुष अनुभव में न आकर के मैं के रूप में सर्वभूतात्मा अनुभव में आ रहा है, तो जिसकी अहम वृत्ति का आलंबन उसका कार्यक्रम संघात न हो करके सर्वभूतात्मा हो रहा है, यानी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ हो रहा है, उसे कहा जाता है सर्वभूतात्म भूतात्मा, का मतलब तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभववान अहम ब्रह्मास्मि ये बोध जिसको हो रहा है वो है सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वेषां भूतानां आत्मा वो है सदैव सौम्य इदम अग्राशित के द्वारा बताया गया सत तत्व, उसी को ही आगे कहा एतद् आत्मम् इदं सर्वं तत्सत्यम् स आत्मा, तो स आत्मा शब्द से लेना है सबकी आत्मा है, वास्तविक स्वरूप है, उसी को यहां पर सर्वभूतात्मा शब्द से लिया जा रहा है, स आत्मा को, और तत्वमसी, तो जिस कारण से वो सब की प्रत्येगात्मा है तो तुम्हारी भी प्रत्येगात्मा वही है, तुम भी वस्तुतः श्वेत केतु नामक जो कार्यक्रम संघात है मेरे पुत्र के रूप में मेरे सामने विद्यमान, उद्दालक जी कह रहे हैं, वो नहीं हो अपितु तदसि। तो तत्शब्द से स आत्मा करके जिसको कहा है वो लेना है, तो तुम भी सब की आत्मा हो, ब्रह्म सबकी आत्मा है तो तुम भी सबकी आत्मा हो। तो सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ निकला एक प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ, जिसकी अहंता तत्त्वमसि वाक्य से सीमित कार्यक्रम संघात से निकल करके सब का वास्तविक स्वरूप जो है उसी में स्थित हो गई है, ब्रह्मनिष्ठ जो हुआ है वो है सर्वभूतात्म भूतात्मा। इसलिए तात्पर्य अर्थ भाष्कर भगवान बताएंगे सम्यक दर्शी, सम्यक दर्शन है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक दर्शन। और ऐसा जो सम्यक दर्शी होता है, ज्ञानोत्तर काल में उसकी कर्मेंद्रिया कुछ भी कार्य नहीं करेगी ऐसा नहीं है, ज्ञानोत्तर काल में उससे यानी फिर वो सर्वभूतात्म भूतात्मा दो प्रकार के रहेंगे सम्यक दर्शी, जो चौथे अध्याय में बताए थे, एक निवृत्त सम्यक दर्शी और एक प्रवृत्त सम्यक दर्शी। जो निवृत्त सम्यक दर्शी है उसके कार्यक्रम संघात की भी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन अनुकूल व्यापार रूप प्रवृत्ति उसके कार्यक्रम संघात की होगी, और वो जो शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन वाला कार्यक्रम संघात का व्यापार है वह कुरुवनपि निवृत्त ज्ञानी शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन है जिन कर्मों का, ऐसे कर्म करता हुआ भी न लिप्यते, उन कर्मों से लिपायमान नहीं होता। और जो प्रवृत्त ज्ञानी है वह शरीर स्थिति से अतिरिक्त लोक संग्रहार्थ कर्म भी करेगा, और वो जो लोक संग्रहार्थ कर्म उससे उसके कार्यक्रम संघात के द्वारा हो रहा है वह कुर्वनापि न लिप्यते, उन लोक संग्रहार्थ कार्यों के द्वारा लिपायमान नहीं होता, बद्ध नहीं होता, उसका वह ज्ञानोत्तरकालीन कर्म जन्मांतर का आरंभक नहीं बनता, फलांतर का आरंभक नहीं बनता। भाष्य है योग योगेन युक्तो योग युक्तः, तो कर्म तथा उपासनाओं से युक्त है अर्थात कृतकर्मा है कृतोपास्ती है, उसे कहा गया योग युक्त। और विशुद्धात्मा उसका फल है योग युक्तता का कि वो विशुद्धात्मा है। विशुद्धात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है चित्त, इसलिए कहते हैं विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व है जो, और विशुद्ध सत्वत्व का फल है विजितात्मत्व जितेंद्रियत्व। विजितात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है देह, इसलिए कहते हैं विजित देह, तो शरीर जिसका उसके वश में है वो है विजित देह। और जितेंद्रिय च सर्व, और इसका फल है इन पूर्ववर्ती चारों विशेषताओं का, पूर्वार्ध में जो चारों विशेषताएं बताई हैं इन चारों विशेषताओं का फल है कि उसे श्रवणादि द्वारा सम्यक बोध हो ही जाता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसका विग्रह है सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंतानां भूतानां आत्मभूत आत्मा प्रत्यक्चेतनो यस्य। स सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यग्दर्शी इत्यर्थ। तो सर्व यहाँ भूतों का विशेषण है सर्व, तो सर्व शब्द से लेने हैं ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणी, और उनका आत्मभूत है आत्मा। आत्मभूत तो समस्त प्राणियों का आत्मा है ब्रह्म, इसलिए आत्मभूत का अर्थ है ब्रह्मभूत है आत्मा, यानी प्रत्येक चेतन शोधित तोमर्थ, जिसका का मतलब जिसे स्वयं का ब्रह्म रूप से शोधित तदर्थ के रूप में अनुभव हो गया, वह सर्वभूतात्म भूतात्मा कहलाता है, सम्यक दर्शी है। तो स तत्र एवं वर्तमानो, तो तत्र यानी तस्याम अवस्थायाम, ज्ञान अवस्था में, फिर एवं वर्तमान लोक संग्राह्य कर्म कुर्वन अपि न लिप्यते न कर्म भीर बध्यते इत्यर्थ। तो उसके द्वारा सम्यक ज्ञान उत्तर काल में जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों का स्वयं के जीवन में व्यक्तिगत कोई प्रयोजन न होने पर भी लोक संग्रहार्थ जो कर्म हो रहा है उससे वह लिपायमान नहीं होता। ये कहा, ज्ञानी का कर्म होता है, ज्ञानी कर्म करता है लेकिन उससे लिपायमान नहीं होता, ये स्वीकार करके, ज्ञानी का कर्म स्वीकार करके उससे अलिपायमानता बताई गई। उत्तर श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि वस्तुतः ज्ञानी कर्म करता ही नहीं है, उस वो किसी भी कार्यक्रम संघात के व्यापार में यदि अहम करोमि ये अभिमान हो जाए तब तो माना जाता है वो कर रहा है। वास्तविक स्थिति तो यही है, तृतीय अध्याय में बताई कि प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के ही जो सत्व रज तम रूपी गुण शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के रूप में परिणत हुए, पहले त्रिगुणात्मिका प्रकृति पंचभूतों के रूप में परिणत हुई, और जो अपंचकृत पंचभूत है उनका सत्वगुण ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण के रूप में परिणत हुए, पंचभूतों के सत्वगुण और रजोगुण कर्मेंद्रिया तथा प्राणों के रूप में परिणत हुए। इसलिए जैसे सोने का परिणाम गहना सोना है, ऐसे सत्वगुणों के परिणाम ज्ञानेन्द्रिया और अंतकरण सत्वगुण है, और कर्मेंद्रिया जो रजोगुण का परिणाम है, प्राण रजोगुण का परिणाम है, वे भी रजोगुण है रजोगुण का परिणाम होने से, और ये स्थूल शरीर है तमः प्रधान प्रकृति का कार्य, स्थूल भूतों का कार्य, इसलिए ये एक प्रकार से तमः प्रधान होने से तमात्मक है, उसमें सत्वगुण रजोगुण भी है लेकिन प्रधानता तमोगुण की है स्थूल शरीर में। तो ये शरीर इंद्रिया और मन इन्हीं से व्यापार हो रहे हैं, जो भी कर्म हो रहा है ये हैं प्रकृति के गुण। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, तो प्रकृति के जो गुण हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से परिणत हुए, तो सभी प्रकार के कर्म चाहे वो शास्त्र निषिद्ध हो या शास्त्र प्रतिपादित हो, वे सब अनुष्ठेय व्यापार निवृत्त संपन्न हो रहे हैं किससे, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से। लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूँ ऐसा नहीं बोध है जिसको, वह इस व्यापार के निर्वर्तक प्रकृति के गुणों में यानी शरीर इंद्रिय मन में तादात्म्य अभिमान कर लेता है, यही अहंकार है, और उससे विमूढ़ हुआ यानी तादात्म्यापन्न हुआ जो चित्त है उससे मान लेता है कि अहम करता, मैं करता हूँ, तो फिर उसका वो कर्म माना जाता है, जिस जो मान लेता है अपने आप को जिस कर्म का निर्वर्तक संपादक कारक माना जाता है कि वह उसका कर्म है। और जो सर्वभूतात्म भूतात्मा है तो सर्वभूतात्मा ब्रह्म है, वह निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरंजनम इत्यादि वाक्यों से श्रुति उसे क्रिया रूपी विकारों से रहित बताता है, निष्क्रिय बताता है, और वह निष्क्रिय ब्रह्म मैं हूँ, निर्विकार ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा करामलकवत जिसे अनुभव हो रहा है उसे फिर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा संपन्न होने वाले व्यापार मैं कर रहा हूँ ये निश्चय नहीं रहेगा। यदि निष्क्रिय ब्रह्म मैं हूँ ये निश्चय है तो फिर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो सक्रिय हैं उनमें तादात्म्य अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा तो कर्ता भी नहीं होगा, इसलिए उसका वस्तुतः कर्म भी नहीं माना जाएगा, क्रिया भी नहीं मानी जाएगी। तो आठवें श्लोक में यही बताया जा रहा है, आठ और नौ इन दो श्लोकों के द्वारा, कि तत्वज्ञ का वस्तुतः कर्म होता ही नहीं, वो अकर्ता ही है, इसलिए जो अपने आप को कर्म का निर्वर्तक मानेगा वो तो कर्म बंधन में आएगा, और जो अपने आप को किसी भी कर्म का निर्वर्तक अनुभव नहीं करता वह फिर कर्म बंधन में नहीं आएगा। जैसे दूसरे के कार्यकरण संघात में हमारा तादात्म्य अभिमान नहीं होता तो दूसरे व्यक्ति ने कोई बड़ा यज्ञ कर लिया तो उस यज्ञ को मैंने किया ऐसा हम अभिमान नहीं करते, या किसी की चोरी कर ली किसी ने दूसरे ने जिस शरीर में हमारा तादात्म्य अभिमान नहीं है, तो अपने आप को हम न चोर मान लेते हैं न यज्ञ करने वाला मान लेते हैं, क्योंकि जिन शरीरों से यज्ञ हुआ या चोरी हुई उन शरीरों में हमारा तादात्म्य अभिमान नहीं है। ऐसे ज्ञानी का अपने कार्यक्रम संघात में भी तादात्म्य अभिमान नहीं होता, जैसा अन्य का अन्य के शरीर में अज्ञानी का तादात्म्य अभिमान नहीं है, असंग है अन्य शरीरों से, ऐसा ज्ञानी अपने कार्यक्रम संघात से भी वैसा ही असंग होता है जैसा अज्ञानी दूसरों के कार्यक्रम संघात से अपने आप को असंग रखता है। इसलिए ज्ञानी दूसरों के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले कर्मों का भी और अपने कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले कर्मों का भी अकर्ता ही रहता है। इस बात को आठ और नौ इन दो श्लोकों में बताया जा रहा है कि वस्तुतः ज्ञानी अपने कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले किसी भी कर्म से अलिप्त ही इसलिए रहता है कि उनमें कर्तृत्व अभिमान नहीं करता। तो इसलिए कहा नच असौ परमार्थतः करोति, असौ यानि सम्यक्दर्शी सर्वभूतात्म भूतात्मा, परमार्थतः यानि वस्तुतः न करोति, न च करोति, कोई शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से निर्वर्त्यमान व्यापारों का निर्वर्तक नहीं बनता, इसलिए वो बंधन भी नहीं आएगा। इसे आगे कहा जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।